تو کیوں ہم پہ بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں؟ قرآن مجید نے تین راز بیان کیے. کتنے راز بیان کیے؟ سب سے پہلا راز، ہمیں جب کوئی پریشانی دنیا میں آتی ہے تو اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست اور شامت ہوتی ہے جو ہم پہ پڑتی ہے. وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. جو بھی تمہیں مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہوں کی نحوست، گناہوں کی شامت. اس علاقے کا کیا نام ہے؟ اگر اوان ٹاؤن میں کسی شخص پہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہ اس بازار میں کام نہیں کر سکتا، کیوں پابندی لگی؟ اس نے فراڈ کیا ہوگا، کسی نے اس کو کیا کہا ہے؟ وہ یہ حرکت نہ کرتا، نہ بازار والوں کو اس پہ اعتماد ختم ہوتا اور نہ اس پہ پابندی لگتی. ایک شخص انتہا درجے کا لاغر ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے اپنی قوت کا استعمال گناہ میں کیا ہے. اس میں یہ لاغر پن جو ہے یہ کس کی طرف سے؟ اس کے اپنے گناہ کی وجہ سے. تو انسان پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ عزوجلال کا فیصلہ ہے کہ اس نے جو گناہ کیا اس کی نحوست پڑ جاتی ہے.